İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Herkese günaydın, iyi haftalar. Çok üzgünüz, değil mi? Evet. Kraliçe öldü ama bir yandan da mutluyuz, sevinçliyiz. Yaşasın kral diyoruz. Hayır, bir de yaşasın halk diyoruz. Yaşasın halk, yaşasın teba. Evet. Ve İskoçya'da zaten yaşasın cumhuriyet diye bağıranlar olmuş. O başka, İskoçları niye karıştırıyorsun şimdi biz? Orada da biz şimdi... Taç töreni yapılıyormuş ya. Bu ayrımcılığın yeri değil Özdeş. Evet, kesinlikle. Yani bu hafta ana konumuz tabii ki Kraliçe Elizabeth II'nin vedası olacak. Fakat ben kronolojik sıraya bağlı kalmak istiyorum müsaadenizle. Öncesinde İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'tan biraz söz etmek istiyorum. Bu Boris Johnson'un istifaya zorlanmasının ardından... Kıran kırana bir liderlik yarışı başlamıştı ve geçen hafta da tam bugün öğle saatlerinde veya öğleden sonra Sayın Liz Truss, Dışişleri Bakanı'ydı, Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçildi. Hayırlı olsun diyeceğim ama kraliçe için pek de hayırlı olmadı galiba, değil mi? Britanya için de pek hayırlı olmayacak. Ona geleceğim yani. Bakın. İlk karikatür Hollanda'dan, Hollandalı bir çizer Jean Guders çizdi. Yine böyle Stephen King filmlerindekini andıran bir korku sahnesiyle böyle karşı karşıyayız. Gecelerden bir dolunay gecesi, ki geçen hafta öyleydi, dolunaydı. Mezarlığın böyle ıssız ve sakin köşelerinden birindeyiz. Ay ışığının altında uçuşan bir takım yarasaların gölgelerini fark ediyoruz. Bazıları ise ağaç dallarına falan asılmışlar. Hep silüet şeklinde. Ve derken işte o an mezarlardan birinin kapağı açılıyor. Ve mezarın içinden bir kadının yavaşça doğrulduğunu görüyoruz. Bir zombi gibi. Mavi elbisesi yer yer parçalanmış. Boynuna şık bir fiyonk bağlamış. Kolunda çantası var. Elleri kurumuş, neredeyse iskelete dönüşmüş. Ama saçları kısa ve düzgünce, çok düzgün bir şekilde taranmış. Sanki yeni kuaförden çıkmış gibi bir hali var. Oysa ki yüzündeki bazı deliklerden kurçuklar çıkıyor dışarı doğru. Yani bu zombi kadın ya da hortlak, her neyse, işte doğrulurken bir yandan da elleriyle bal mumundan yapılma herhalde bir maske var. Onu sıyırıyor yüzünden. İşte bu maskenin altındaki simayı yaşları bence 45-50 üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Margaret Hilda Thatcher, Birleşik Krallık'ta en uzun süre başbakanlık yapan kişi ve İngiltere'nin ilk kadın başbakanı. Neoliberal siyasetin en önemli uygulayıcısıydı kendisi. Serbest pazar ekonomisini destekleyen ve işçi haklarını törpüleyen, meşhur lakabıyla da meşhur Demir Lady. Bizdeki çakması da vardı, Tansu Çiller. Değil mi hocam? Evet. Ben hatırlamıyorum. Yaşını tutmuyor. Tabii ki. Böyle oluyor. Evet. Karikatürde İngiltere'nin taze başbakanı olan Liz Truss'ın maskesinin altından Margaret Thatcher'ın hayaletinin hortlamış olduğunu görüyoruz. Karikatürcü John Guders de zaten mezar taşına Thatcherizm 1979-1990 diye yazmış. Haksız mı acaba? Bakın, Liz Truss'ın göçmen karşıtı olduğu bilinen kabinesinin programında neler var? Tek tek çıkarttım şöyle. Siz de dile getirdiniz daha önce. Göçmenleri engellemenin çareleri aranacakmış. Sığınmacıları tabii Ruanda'ya gönderme planında ısrarlı olacaklar. Devam edecek bu plan. Hatta Türkiye gibi başka ülkelere de göndereceklermiş. Hangi ülkeler acaba? Türkiye gibi başka ülke biliyor musunuz? Hayır. Ben de bilmiyorum. Muhtemelen Türkiye'ye göndereceklerdir. Britanya'nın elini bağlayan, çok önemli burası, bazı insan hakları sözleşmelerinden çekileceklermiş. Yani hangi insan hakları sözleşmeleri ülkelerin ellerini bağlamıyor ki? Hepsinden çekilecekler. Zaten öte yandan Brexit'le Avrupa'dan da çekilmişlerdi. Tabii şimdi, tabii alıştılar çekilmeye nasılsa. Evet. Fransa'yı üstü kapalı bir şekilde düşman olarak görüyorlar, nitelendiriyorlar. İskoçya'nın biraz önce dediğiniz o İskoçya'nın bağımsızlık referandum talebini de kale alınmaz olarak görüyorlar. Yani ne konuşuyorsunuz falan. Fakat en önemlisi bence, yani en önemlisi bana göre, nükleer silahları gerektiğinde kullanmaktan da kaçınmayacaklarmış. Öyle diyor Truss. Nerede gerekecekmiş, nasıl kullanacaklarmış? Bilmiyorum. Onu mezardan çıkan ortağı zombiye sormamız lazım. Yani gelen gideni aratır derler ya, Boris Johnson başbakan olduğunda bundan daha vasat bir seviyenin bir daha asla gelmeyeceğini zannediyorlardı. Şimdi sanki daha tutarsız ve ne diyeyim yani seviyesiz kişilerin hükümet kurabileceğine şahitlik ediyoruz. Evet, yani Eric Holthouse'un da son cümlesini biraz önce sözünü ettiğimiz yazısından bir son cümleye aktarmama izin verirsen, iklim kolonyalizmi, sömürgeciliği kraliçeyle birlikte ölmedi. Son derece canlı diyor, çeşitli örnekler veriyor Holthouse ve devam edecek eğer kraliyet mensupları da bizimle beraber bunu dönüştürmek ve onarmak için uğraşmazlarsa ömür boyu da devam edecek, artacak bile diyor. Evet. Aslında böyle de bir beklenti var. Üçüncü Charles'tan. Şimdi tabii Liz Truss'ın başbakan olmasıyla dehşete kapılanlardan biri de tabii ki Kraliçe Elizabeth II idi. Salı günü Liz Truss'a o başbakanlığı tevdi ettiğinde ellerinin bosmor olduğu, bilmiyorum fotoğraflardan siz de gördünüz mü ama hep konuşuldu, yazıldı. Zaten iki gün sonrasında da 96 yaşındaki ikinci Elizabeth'in yaşama veda ettiği resmen ilan edildi. Ve bütün Birleşik Krallık ve hatta bütün dünya aniden şoka girdi. Yani kimse kraliçenin günün birinde veda edebileceğini düşünmek istememişti sanki. Hatta Liz Truss, bütün dünya şokta dedi İngiltere'de sadece. Evet, evet, evet, evet. Hepimiz şoktaydık. Ve karikatür dünyası da şoktaydı. Yani bir müddet hiç ses çıkmadı. Fakat yavaş yavaş kalemler harekete geçti ve neredeyse bütün hafta boyunca kraliçeden başka hiçbir şey çizilmez oldu. Yani yüceltenler de oldu, yerin dibine batıranlar da oldu. Fakat şöyle diyebilirim, yani kraliçeye müspet gözle yaklaşanların sayısı görece çok daha fazlaydı. Ben Nikaragua asıllı New York'ta yaşayan aslında Daniel Ortega mağduru kendisi. Çok iyi bir karikatürcü. Pedro X. Molina'nın çizdiği bir karikatür. Onun karikatürü bana bir sözü de çağrıştırdı. Hani böyle sevilen bir yakınımız uzun ve sancılı bir sürecin ardından öldüğünde teselli amacıyla söylenen bir söz vardır. Kurtuldu denir. Evet. Pedro Molina'nın karikatüründe de kraliçeyi kurtaran Tanrı'nın bizzat kendisi. Karikatürde Tanrı kolunu uzatmış. Beyaz kaftanından kocaman böyle avucunu açıyor, uzatmış böyle. Yaşlı kadının ağır adımlarla ve de arkasına bakmadan hatta Tanrı'nın parmaklarından destek alarak, baş parmağından destek alıyor. Avucunun içine doğru ilerlemesine ve yukarı doğru çıkmasını sağlıyor. Kraliçe arkasına bakmıyor çünkü arkasında bıraktıkları hiç de açıcı bir görüntü değil. Ortalık yangın yeri gibi. Bir tarafta aile skandalları böyle bomba gibi patlamış, her yeri dağıtmış alevler içerisinde. Öbür tarafta politik karışıklık bombası patlamış. Orası da darmadağın olmuş, yanıyor. Bu durumda da Pedro Molinas karikatürün başlığını bulmakta pek zorlanmamış. Ve demiş, Tanrı kraliçeyi korudu. Yani... Bir Hintli tarihçi de, Hindistan'dan bir tarihçi de, Britanya'nın bütün tarihinde hiç istila etmediği sadece 22 ülke var demiş ve eklemiş. Britanyalı gemiler 3 milyon Afrikalıyı yeni dünyaya köle olarak taşıdı. ve bütün bir imparatorluk Asya'ya, Afrika'ya ve Amerika'ya da sefalet ve açlık, kıtlık taşıdı. Yani kraliçe için fazla Olur mu ama medeniyet gözyaşı var. taşımıştır. Britanya monarşisine gözyaşı dökmeyeceğiz diyor vallahi. Valla yok yani teşekkür etmesi gerektiği yerde bilemiyorum. Bilemiyorum. Sadece Nankörlük gibi geliyor bana. 10 milyon Hindistanlının ölümüne, açlıktan ölümüne yol açtığı tespit edilmiş durumda. Britanya İmparatorluğu'nun ellerindeki bütün yiyecekleri kendi ülkelerine taşıyarak. O zaman da dünya nüfusu biraz düşük yani öyle 7-8 milyar gibi değil, milyar ancak bile var mı bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Yani bu konuda bir şey diyemiyorum. Yardımcı olamayacağım. Özür dilerim. Ben karikatür anlatayım iyisin. Tamam. Evet, devam edelim. Pardon. Peki. Julien Personeni ki kendisinin adı imza adı Sanaga. Bu kraliçemizin son derece şok ölümünü bir başka türlü yorumlamış. Daha doğrusu çok ilginç bir kıyaslamada bulunmuş. Sanaga'nın karikatüründe Birleşik Krallık bayrağıyla örtülmüş bir musalla taşı var galiba. Onun üzerinde ise kraliçenin naaşının içinde bulunduğu tabutu görmekteyiz. Tabutun başında ise bekleyen siyah takım elbiseli, siyah kravatlı ve saçsız bir adam var. Herhalde kraliyetin cenaze işleri protokol müdürüdür, görevlisidir. Adam gayet üzgün, başını hafifçe öne de eğmiş, kendi kendisine söyleniyor. Elizabeth II'nin ölümü tıpkı iklim krizi gibi. Herkes olacağını biliyor ama kimse de inanmak istemiyor. Evet, çok. Sizin aklınıza bu Leonard Cohen'in şarkısı geliyor mu? Zarların hileli oldu, herkes biliyor geminin su aldığını. Neyse, hızlanayım biraz çünkü zaman sınırlı, karikatürler güzel. Patrick Chabat, o da bu konuya değinmiş. Fakat o başka türlü bakmış. Henüz taç giymeyen fakat cumartesi günü kral unvanına resmen sahip olan 3. Charles'a, kral 3. Charles'a merhaba dedi karikatürüyle. Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreni dillere destan olmuştu zamanında. 1953 yılının Haziran ayında tüm dünyada kutlanan bu tören gerçekten uzun ve tarihi bir saltanatın başlangıcı olmuştu. O zaman ben henüz 2 yaşındaydım. Töreni izleyemedim yani. Bilmiyorum siz izleyebildiniz mi? Ama bizde televizyon yoktu değil mi o zamanlar? Yoktu. Bütün İngilizler televizyon sahibi olmuşlar sırf o töreni izleyebilmek için. Şimdi Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin bu kadar görkemli olacağı zannedilmiyor. Fakat ilkbahar aylarında gerçekleşecekmiş. Artık onu kaçırmayız herhalde. Neyse, şimdi Şapat'ın karikatüründe yeni Kral 3. Charles'ı Buckingham Sarayı'nın balkonundan halka tebaasına seslenirken görüyoruz. Balkonda 4 kişi var. 73 yaşındaki kral ve hemen yanındaki ondan 2 yaş daha büyük, yani 75 yaşındaki Camilla ve yanı başlarında bekleyen siyah elbiseli görevliler tabii. Şapat her ne kadar Camilla'ya torpil geçip onu olduğundan geç çizdiyse bu karikatürde, aynı toleransı sanki krala göstermemiş. O resmi kıyafetini süsleyen madalyon, madalyalar falan onların altında. 3. Charles biraz ezik ve sanki olduğundan daha yaşlı gibi görünüyor. Fakat ağzından çıkan sözler bu görüntüyü yalanlıyor. Artık sıra biz gençlerde diyor. Evet. Aslında şunu belirtmek istiyorum. İklim değişikliği ve yoğun tarım gibi konularda kralın bazı güçlü şeyleri var, görüşleri var. Yani Öyle olduğu söyleniyor ama onu ayrıca tartışırız. Ben biraz yok, benle tartışmayın. Ben bilgili değilim bu konuda. Okuduklarım söylüyor. Okuduğumu satıyorum. Yalnız Guardian köşe yazarlarından Simon Jenkins'e göre kralın kendi damgasını vurabilmesi için monarşinin imajını kesinlikle reformdan geçirmesi şartmış. Öyle diyor. Hatta belki de monarşiye son verecektir. Diyor. Jenkins ha? Jenkins. Öyle bir yazısı çıktı. Belli mi olur? Belki de hakikaten monarşinin sonu olur. Öyle yorumlar var. Peki, yetti kraliçe ve kral karikatürleri diyorsanız sizi daha iç açıcı bir konuya, savaş tanrılarının dünyasına davet etmek istiyorum. Savaş zamanlarının karikatürcüler için vazgeçilmesi, en vazgeçilmesi alegoridir tabii. Savaş tanrısı ile barış tanrısı, bunlar sıkça görülür karikatürlerde. Ve nedense savaşı bir erkek, barışı ise bir kadın temsil eder hep. Hep öyledir. Savaşan ülkeleri ise çeşitli hayvanlarla sembolize edilir. İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla vardır bunlardan. Rusya'yı oldum alası bir ayı figürü simgeler. İngilizler, evet. İngilizler ise bir aslandır, yaşlı bir aslandır. O da öyle. Meğer Ukrayna'yı da bir balık temsil ediyormuş. Emad Hacaj. Hacaj Filistin kökenli, Ürdünlü bir karikatürist. Çok başarılı bir karikatürist o da. Çeşitli uluslararası karikatür kuruluşlarına da üye. Al Raide ve Jordan Times'ta karikatürleri yayınlanıyor. Son karikatüründe o da alegorilere başvurmuş. Yuvarlak bir küre şeklindeki dünyamızın tepesine çıkmış, oturmuş. Ayıların sevdiği bir işi yapıyor ayı. Penseleriyle balık tutmaya çalışıyor. Somon, evet, özellikle. Somon, evet. Fakat yani tutacak pençesini atacak böyle, tuttuğu balığı bir lokmada falan ağzına atacak, yutması gerekiyor. Fakat bu kez somon değil de sanki zor durumda, uzun tırnaklı böyle pençeleriyle kavramaya çalıştığı balık vahşi bir balık. Ayıya karşı var gücüyle direniyor ve bu direnen balık çift renkli, üst kısmı mavi, altta karın kısmı sarı. Yani Ukrayna'yı temsil ediyor. İşte bu hırçın balık sivri dişlerini ayının çenesinde geçirmiş. Neredeyse balığın şeyini koparacak, üst dudağını koparacak. Ayı ise pençeleriyle büyük bir mücadele veriyor bu balığa karşı. Fakat bu kavga ayının üzerinde oturduğu dünyayı o temsil eden kürenin üstünde pençe darbelerinden de nasibini alıyor. Yani yer yer çizilip bozulmaya başlamış. Aslında Emad Hacaj'ın verdiği mesaj son derece net. Kavgayı bir an önce durdurmazsak dünya patlayacak ve büyük hasar görecek. Bu hafta da bunun çalışmaları yapılıyor dünyada. Yani bu kavgayı bir an önce durdurmak. Evet, bu hafta bütün hafta protesto gösterileri olacağını, evet, olmasını bekliyoruz. Bakalım dünyamız gidiyor mu, kalıyor mu? Fakat bugün hayırlısıyla Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Yani okullar açıldı. Bu önemli günü kutlamak için de iki karikatür seçtim. İlki naçizane geçen hafta Şarom gazetesinde yayınlanan bana ait bir karikatür. Şimdi bu karikatürü siz de kabul ederseniz klasman dışı olarak klasman dışı olması kaydıyla anlatmaya çalışayım. Efendim, karikatürümüzde bir odada yatağın içinde yorganını kafasına kadar böyle çekmiş, gözlerini duyunmuş fakat uyumadığını anladığımız bir ergen görüyoruz. Genç bir öğrenci. Başında da ebeveynleri ayakta öylece dikilmişler, bekliyorlar. Anne, kaygılı ve öfkeliler değil mi? Evet, evet, evet, evet. Yani anne öfkeli, baba ise yok. Baba öfkeli değil, kızmıyor ama kaygılı. Evet, şaşkın, çaresiz, kaygılı. Çünkü oğlunun ağzından çıkanlara itiraz edemiyor. Peki ne diyor bu sabah sabah sıcacık yatağından kalkıp okula gitmesi gereken genç delikanlı? Ne okulu ya? İklim krizi, kuraklık, savaş, nükleer tehdit. Kaç günümüz kalmış ki, bırakın da şu son günlerimi iyi yaşayayım. Haksız mı? Yani i̇yi yaşamaktan aslında kastı uyumak mı ama? Yani sabah keyfi. Özdeş, hiç yapmaz mısın Allah aşkına? Yani sabah keyfi, kalkacaksın şimdi o şeyde karanlıkta okula, daha başlamadı, kararmadı gerçi ama yakındır. Aslında konuşma balonuna sığdıramadım. Yoksa salgın, hastalıklar, kıtlık, ne bileyim türlerin yok olması falan gibi başka pek çok neden bulunabilirdi mazeret olarak ama bu karikatürün devamı da olmalı. Yani Özdeş, bu genç ergen yatağından kalkıp madem siz beceremiyorsunuz bırakın ben mücadelemi vereyim diye bağırarak ortalığa atılmamalı mı? Yok yok mi? Bence bilgisayar oynar. oyun başına geç son günlerini yaşamak için. Öyle mi? Gözlemlerin onu mu diyor? O zaman bundan sonraki karikatür senin dediklerini doğru diyor. Çünkü bağlantılı olarak aldığım karikatür, daha önce de konu ettiğim bir çizgi romancı vardı. Zack DeLupi, Yarının Dünyası adlı bir müthiş bir dizisi var. Bir karikatür dizisi var. Onun okulların açılışıyla ilgili olanını seçtim. Onu anlatmak istiyorum dilimden önce. DeLupi'nin karikatüründe tek sıra halinde ilerleyen okullu gençleri görmekteyiz. Belki biraz önce anlattığım karikatürdeki genç de bu gençlerin arasında olabilirdi ama o kaydetmeyi tercih etmiş. Neyse, bu karikatürdeki okullu gençler sırt çantalarıyla birlikte önlerinde yükselen bir merdivene doğru ilerliyorlar. Merdivenin tepesinde de bir platform var. Hani tıpkı metrobüse bindiğimiz o merdivenler gibi, daha doğrusu plajlarda gördüğümüz tramplenlere benziyor biraz. Şimdi merdivenden çıkan öğrenciler yine tek sıra halinde tramplenin üzerine çıkıyorlar ve kısa bir bekleyişten sonra da kendilerini aşağıya yuvarlak bir havuzun içine bırakıyorlar. Havuz dedim değil mi? Yok, bu bir havuz değil. Bu karikatürist Zack DeLupi'nin fantastik Yarının Dünyası'ndaki dev bir kıyma makinesinin ağzı. Bunun içindeki su da kan kırmızısı renginde. Yani suya kendilerini bırakan, hem de gönüllü olarak bırakan öğrenciler kıyma makinesinin öbür ucundan, yani o çok sayıdaki delikleri olan bölümden spagetti gibi ama kıyma olarak çıkıyorlar. Biraz sert bir karikatür gerçekten. Evet. Çok, bütün karikatürleri böyle sert. Öyle mi? Evet. Ve bu ilginç tarafı tabii, sırada bekleyen öğrenciler bu işin sonun nereye vardığını gözleriyle gördükleri halde, ki demin dediğinle son derece bağlantılı özdeş, gözleriyle görüyorlar. Yine de makinenin haznesine gönüllü olarak atlamayı sürdürüyorlar. Hatta arkalarda bekleyen bir öğrenci mutlu bir yüz ifadesiyle de bize bakarak el sallıyor. Bye bye. Bye bye diyor. Evet, evet. Nedir Zack DeLupi'nin vermek istediği mesaj? Yarın dünyasında çocuklarımız kıyma makinesine mi girecekler? Yani olur mu öyle bir şey? Pink Floyd'un The Wall şarkısı geldi aklıma. Değil mi? Evet, ama yani, bu arada da işte 23 Eylül'de grev başlıyor, büyük grev. Aynı zamanda da Just Oil, Just Stop Oil kuruluşunun başını çektiği de bir şeyde, bütün dünyada işgaller de, okul işgalleri de gündeme gelecek, bakalım. İşte onlar kıyma makinesine girmeyen, evet, yani sıraya girmeyecek olan çocuklar, gençler orada buluşacaklar. Bay bay demeyi de reddediyorlar, evet. Evet. Efendim, benim bu hafta bu kadar. Sözü Bambi'ye bırakmadan önce, evet, size acaba her zamanki sorumu sorabilir miyim, tevdi edebilir miyim lütfen? Evet. İstirham etsen. Valla naçizane ben iki zombinin yer aldığı birinci karikatürü benim için uzak ara etkileyici buldum. İki zombi mi? Ben bir zombi görüyorum. Arkada listrası görmüyor musun? Ha, o balmumu maskesi. Evet. O zombi değil, o gerçek. Hocam o gerçek. O gerçek. Yaşayan ölü. Evet, yaşayan ölü. Zombi o demek zaten. Peki. Bu son zamanlarda... Esas Thatcher değil diyorsunuz. Zombi. Asıl zombi Liz Truss bence. Çok iyi çizilmiş, harika bir karikatür ve yani şu sıralarda hani diyorlar ya, akademisyenlerin aralarında konuşma var. Ben şu sırada şunu çalışıyorum diyor mesela. Neoliberalizm falan. Ben de Liz Truss çalışıyorum şu sırada. Güzel. Güzel. Geri döndü. Geri döndü. Evet. Geri döndü karikatürünü seçiyorum. İtirazınız yoksa ya. Ya ne haddimiz efendim. Ele karikatüre baktıkça daha bir böyle ürpererek, titreyerek bakıyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler edilmiştir. Edilmiştir. Evet. Çok teşekkür ederiz. Güzel görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Hoşçakalın.